ओम ज्ञान चिरंध्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। जब महाराज नाभि के पुत्र प्रकट हुआ तो उसमें महाकवियों द्वारा वर्णित समस्त उत्तम गुण दिखाई पड़े, यथा ईश्वर के लक्षणों से युक्त सुगठित शरीर, शौर्य, बल, सुंदरता, नाम, यश, प्रभाव तथा उत्साह। जब उसके पिता ने इन समस्त गुणों को देखा तो उससे मनुष्यों में श्रेष्ठतम अथवा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानकर उसका नाम ऋषभ रख दिया। किसी को ईश्वर या उसका अवतार मानने के पूर्व उसके शरीर में ईश्वर के लक्षण देखने चाहिए। महाराज नाभि के अद्वितीय पुत्र में समस्त लक्षण पाए गए थे। उसका शरीर सुगठित था और वह समस्त दिव्य गुणों से संपन्न था। वह प्रभावशाली था और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने वाला था। फलस्वरूप उसका नाम ऋषभ रख दिया गया, जिससे यह सूचित होता है कि वह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य था। ऋषभ भगवान है, इसलिए उनका नाम, गुण, रूप और लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। ऋषभ नाम का अर्थ है जो श्रेष्ठ है, अद्वितीय, वन विदाउट अ सेकंड। अरविंद अक्ष प्रभु चलेगा अपने कुछ है, वन विदाउट अ सेकंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अद्वितीय। मायावादी अद्वितीय शब्द ठीक से नहीं समझते, बोलते है कि दूसरा व्यक्ति नहीं है, दूसरा वस्तु नहीं है, सब कुछ एक ही है। शास्त्र में परम सत्य का वर्णन है कि परम सत्य ही अद्वितीय है। तो इसका मतलब है कि कोई नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो भगवान के समान है। वे असमूर्ध्व मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति। असमूर्ध्व का मतलब कोई उनके समान नहीं है और कोई उनके ऊपर भी नहीं, इसलिए वे ऋषभ है। तो यही परीक्षा है, कही परीक्षा है कौन है भगवान। ज्ञान का अज्ञान का प्रभाव या ज्ञान का अभाव से और कलयुग का प्रभाव से आजकल बहुत व्यक्ति है जो उनके मूर्ख तथा कथित शिष्यों उनको भगवान बोलते। लेकिन कौन भगवान है? भगवान अथवा जो भगवान खुद को बोलते मैं भगवान हूं, तो उसको परीक्षित होना चाहिए सही चीज की नहीं। आज का आओ घी दूध सब अच्छे सोना सब अच्छे अच्छे वस्तुओं अडल्टरेटेड क्या बोलते प्रक्षिप्त होते क्या बोलते दूषित दूषित होते मलावत मिश्रित भगवान तो 100% भगवान होना चाहिए घी शुद्ध घी में कभी कभी खस जैन व्यापारी उसमें महिष का क्या बोलते तेल या आलो क्या तेलो फैट डालते अमेरिका में कहीं राष्ट्र में एक आइन है कि दूध बिना मछली का तेल से बिकना नहीं मस्ट अदरवाइज इलीगल विटामिन डी मछली का तेल का गुण है उसमें विटामिन डी है लेकिन उससे एक और गुण भी है कि वो विटामिन डी जो तेल में मिलते है उसके साथ कर्मफल भी मिलते और ईश्वरीय पुष्ट होने के साथ अगला शरीर की प्रस्तुति होती है मछली का शरीर आप पुष्ट मछली होगा और आप भी दूध में आएंगे आपका चाय तो ऋषभ देव ही भगवान है भगवान की भक्ति करना चाहिए भारतीय लोग खास जो हिंदू है उनमें यही भावना है कि भगवान की आराधना करना चाहिए लेकिन ज्ञान का अभाव से वे नहीं जानते हैं तो सही भगवान कौन है तो इसलिए इस कृष्ण भवनामृत संघ का एक मुख्य उद्देश्य है कृष्ण स्थू भगवान स्वयं ईश्वर परम कृष्ण इस तथ्य को स्थापन करना कि हम कृष्ण की पूजा और आराधना करते हैं वो हमारा व्यक्तिगत या अंतरंग विषय है श्रील प्रभुपाद बोले कि हम कृष्ण ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो हमारा इंटरनल अफेयर श्रील प्रभुपाद बोले अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हिंदी में अंतरंग विषय लेकिन यही प्रचार करना कि हम शरीर नहीं है डार्विनिज्म डार्विन का भूलमत वही भूलमत है वो सही नहीं है और कि भगवान कैसे भगवान हो कि भगवान है सर्वश्रेष्ठ नियंत्र विधाता है जगत के मालिक जगत के सृष्टिकर्ता वो है वही स्थापन करना तो ये हमारा कर्तव्य है प्रचार का कर्तव्य तो कल ही ठाकुर पूजा करने से हमारी भक्ति पूरी नहीं होती और खुद का आनंद भगवान को सुंदर श्रृंगार अलंकार पोषक इंद्र है तो वो ही भक्ति का आनंद है लेकिन केवल ठाकुर जी को श्रृंगार देना और दान गाना कीर्तन करना वो हमारा पूरा कर्तव्य नहीं करना चाहिए, लेकिन और बहुत कुछ भी करना है। विशेषकर पृथ्वी आचे चतन आगरादि ग्राम सब प्रचार हो गई मोर नाम चैतन्य महादुर्ग मेरा नाम सर्वत्र हर गांव हर शहर में प्रचारित होगा। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम का प्रचार करना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु का नाम के साथ उनका धाम के बारे में उनका काम गौरव नाम धाम और काम का प्रचार करना चाहिए। गौर नाम है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त बिंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। तो यही गौर का नाम, गौर का व्यक्तिगत नाम और गौर का प्रचारक नाम और गौर का धाम श्री मायापुर नवरी धाम है चैतन्य महाप्रभु का व्यक्तिगत जन्मस्थान, दिव्य जन्मस्थान और पुरी धाम और वृंदावन धाम, ये दोनों मतलब ये तीनों एक साथ गौर के धाम है और गौर का धाम है उनका भक्त के हृदय में, यही गौर धाम है और गौर काम है। पृथ्वी से आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गई मोरना चैतन्य महाप्रभु कि वे ही भगवान है। इस कलि युग में वे कृष्ण वर्ण होने के पर अकृष्ण के रूप में आए हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगाष्ट पार्षदम, उन्होंने उनके सभी पार्षदगण के साथ आए हैं, संगी सैन्य पार्षदों के साथ आए हैं और यज्ञाई संकीर्तन प्रयर यजंती ही सुमेधस। कलयुग का एक मुख्य लक्षण है कि ज्यादा लोग की विशेष बुद्धि नहीं है, परंतु जिनके पास थोड़ी सी बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है, वे अवश्य ही चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। तो संकीर्तन सम इस शब्द का अर्थ है संपूर्ण, पूर्ण कीर्तन है खाली थाली बजाना मृदंग बजाना और हरिनाम का उच्चारण करना। पूरा कीर्तन है भगवान के नाम गुण रूप लीला इत्यादि का प्रचार करना, उनकी कीर्ति। तो कैसे भगवान भगवान है और कैसे जो केवल बोलते हैं कि हम भगवान है, कैसे वे भगवान नहीं है। यदि हम आम लोग के बीच में भारत में कहेंगे कृष्ण ही भगवान है तो सब स्वीकार करेंगे, लेकिन क्या फायदा है, क्या फायदा है स्वीकार करने से, क्योंकि वे कि इतने से बाबा पापा अम्मा इत्यादि वे भी भगवान है और हम सब भगवान है और रास्ते के कुत्ते भी सब भगवान है। तो भगवान ये शब्द का क्या क्या महत्व है कृष्ण का, यदि कृष्ण और रास्ते के कुत्ते तो समान। तो मायावाद का नाश करना, इससे संकीर्तन, वास्तव संकीर्तन, पूर्ण कीर्तन हो सकता। जब तक इस मायावाद दूषण प्रदूषण समाज में रहते, तब तक कृष्ण कीर्तन पूर्ण नहीं होते। भक्तों का प्रयास पूर्ण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम निवृत्त हुए तो ठीक है, कुछ संकीर्तन किया था, अभी मैं निवृत्त होऊंगा और खाली खुद का भजन के लिए अपन घर में भजन कोठी में रहूंगा। नहीं, भक्ति के शत्रुओं को नाश करना चाहिए। नाश करना कैसे? दीनहीनो जो तो छिलो हरि नाम ही उधारे लो। दीनहीन लोग का उद्धार करना चाहिए हरि कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो दीनहीन कौन है? पापी, मांसाहारी, नास्तिक, उन सबों से और भी नीच है, दीनहीन है मायावादी जन। तो शाकाहारी होने के पर, धर्मनिष्ठ होने के पर, यदि वे श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते, वे भगवान कृष्ण से बहुत ज्यादा दूर है। चैतन्य भागवत में वही वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु तो मथाओ शराब पीने वाले लोगों को कृपा प्रदान किए थे। प्राचीन भारतीय संस्कृति में शराब पीने वाले का स्थान सबसे नीचे, आज का अलाका जो दारू पीने वाले थे उनका कोई कोई स्थान नहीं, लेकिन फॉरेन विस्की पीने वाले तो बहुत मान्य है। लेकिन एक ही पाप होते है तो पाप ही है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे लोग भी उनका उद्धार किया थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु मायावादी जन बहुत दूर रहते, काशी मायावादी। चैतन्य महाप्रभु जब पुरी से मथुरा वृंदावन जा रहे थे तो बीच में वाराणसी गए थे, लेकिन वहां ज्यादा दिन नहीं रहे। वापस आने के समय चैतन्य महाप्रभु और भी दिन वाराणसी में रहते थे, लेकिन वो सब मायावादी सन्यासी, तो वरिष्ठ सन्यासी, तपस्वी, शास्त्री, त्यागी होने के पर चैतन्य महाप्रभु उनका संग नहीं किया, क्योंकि वे सब अपराधी थे। चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त एक उपाय सृष्टि की जिससे चैतन्य महाप्रभु वो सब प्रकाशानंद सरस्वती आदि सब सन्यासी गण का उद्धार किए थे। तो मायावादी सबसे बड़े अपराधी है और इस मायावाद का प्रभाव से आजकल कोई भी बोल सकते हैं मैं भगवान हूं और उसका कुछ भी गुण सद लक्षण नहीं होने के पर कोई भी अगर ऐसा बोलते है तो उनके कुछ शिष्य बनाना हो काल इतना खराब है क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभाव है। भगवान कौन है? कैसे भगवान भगवान भगवत गुण लक्षित होने चाहिए। वो सब गुण क्या है? ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश से श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणं भग इतिंगिना। जो भगवान है उनके पास उनके स्वभाविक पूर्ण ऐश्वर्य वीर यश श्रेय सुंदरता ज्ञान और वैराग्य ही है। इसलिए इस तात्पर्य में किसी को ईश्वर या उसका अवतार मानने के पूर्व उसके शरीर में ईश्वर के लक्षण देखने चाहिए। तो इसको पढ़ने से मैं थोड़ा हास था क्योंकि मन में याद आया कि वो एक बाबा है आज तक है नहीं, आज तक तो यमराज के पास नहीं गए। वो बाबा साई बाबा आज तक है दो मुख्य साई बाबा दो वास्तव साई बाबा है और नकल साई बाबा और भी है। तो दो साई बाबा एक था महाराष्ट्र का और एक है आज तक वो बैंगलोर के पास। तो भगवान का अवतार अति सुंदर होना चाहिए और वो बाबा सुंदर है। असुंदर था मूर्ति कृष्ण का नाम है श्याम सुंदर और वो श्याम नहीं है वो काल और असुंदर। अचिंत्य असत गुण स्वरूप तो कैसे इतना असत है वो अचिंत्य है तो हम ऐसे ही उसका वर्णन कर सकते हैं। वो अचिंत्य असत गुण स्वरूप और यमराज वो भगवान के पास अपराधी है और भगवान की शुद्ध भक्त यमराज उनके साथ भी उनके पास भी अपराधी है क्योंकि यमराज को इतना सा काम देने वाला है। यमराज तो चित्रगुप्त थोड़ा हिसाब करते हैं हर सेकंड में ही वो बाबा इतने सब पाप करते हैं कि वो क्रो जन्मों यमराज के गेस्ट होगा। लेकिन फॉलोअर है हम कहा गए कुछ दिन के बाद दिल्ली मोड़ क्या छिकला छिकली देखा कि कॉलेज का प्रिंसिपल का ऑफिस में वो बाबा का फोटो है और वो कॉलेज प्रिंसिपल डाकौर का ब्राह्मण हरे और यदि हम कहेंगे वो भगवान नहीं है वो मूर्ख है बदमा धूर्त है असुर है तो उनके शिष्यों तथाकथित भगवान के तथाकथित शिष्यों तो वो नहीं वो भगवान है हमारा भगवान है मैं देखा मेरे स्वप्न में आया था और मुझको विभूति दिया भगवान नाराज हो, ऐसा मत कहो, वापस मत आओ। बहुत कठिन है कृष्ण भक्ति प्रचार करना। यदि हम तत्व ज्ञान नहीं बोलते प्रचार करेंगे तो बहुत लोग आकृष्ट होंगे, और यदि हम तत्व ज्ञान कहेंगे तो बहुत कम लोग कहेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक शिष्य थे, श्री भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको संन्यास प्रदान किया, भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रथम संन्यास शिष्य। तो एक बार ढाका ढाका में वहां के सब महान महान वरिष्ठ वकील, डॉक्टर, जमींदार इत्यादि, मतलब समाज के ऊर्ध्व कक्ष के लोगों में एक प्रवचन दिया थे, और सब तीर्थ महाराज के भाषण सुनकर सब बहुत आनंदित थे और महाराज को अभिनंदन दिए, क्योंकि महाराज केवल कृष्ण के गुण का वर्णन किया, सब बहुत प्रसन्न थे। और महाराज के साथ एक भक्त था, युवक, युवक अति युवक नहीं, कॉलेज प्रोफेसर, संस्कृत कॉलेज प्रोफेसर, नाम सुबोध, उसका नाम सुबोध था। और उनके लॉजिंग लॉज वापस जा गया, आश्रम वापस जाने का समय सुबोध महाराज के बोले कि ओ आप इतना सुंदर भाषण दिए थे और लोग इतना सब प्रसन्न हुए। वो महाराज बोले कि उस समय में कुछ नहीं बोल, अगला समय देखो क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा। तो एक हफ्ते के बाद एक और महाराज का एक और भाषण रखा था और इस समय महाराज वास्तविक भक्तों के लक्षणों के बारे में बोले कि वास्तव भक्तों मांस मछली नहीं खाते हैं और भोग विलासी नहीं है, वे कृत्रिम तथाकथित कोई भी भगवान को ग्रहण नहीं करते। तो ऐसे सब खट खट खट खट खट पूरा लेक्चर। तो उनका भाषण का शुरुआत होल पूरा भरा, और धीरे धीरे एक एक सब चले गए, और भाषण का अंत में महाराज और सुबह थे और कोई दूसरे नहीं, सब चले गए अपमान। लेकिन महाराज संतुष्ट, तो अभी मेरा कर्तव्य साधन किया। तो सत्य कथा बोलना चाहिए, लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे वो हमारा खेल नहीं है। हम परम सत्य ऋषभ देव कृष्ण के सेवक है, जनता के सेवक नहीं है। तो अगर कोई सुनेंगे तो लाभान्वित होंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो हम क्या कर सकते, कम लोग सुनेंगे वो सही है। क्योंकि कम लोग सत्यानुसंधित्सु है, एक शब्द है सत्यानुसंधित्सु, अर्थात जो परम सत्य खोजने वाले हैं। ज्यादा लोग जो भक्ति करते हैं कहते किस लिए, तो धनम जनम सुंदरी स्थान पद वो सब मुझे दो भगवान। मुंह से ही हम कहते हैं ना धनम ना जनम ना सुंदरी, लेकिन दिल में ये सब हा धनम हा जनम हा सुंदरी भगवान मुझको दो। और है चूंकि भक्ति ठीक है, लेकिन उसके साथ धन जन सुंदरी इत्यादि अगर हो तो अच्छा हो। तो यही हमारा हाल है। तो जैसे गोपाल बोले कि ये सब मूर्ति पूजन ये हमारा अंतरंग विषय है। प्रभुपाद और भी बोले कि वृंदावन केवल प्रेरणा के लिए है और हमारा वास्तव कार्य पूरे दुनिया में है। हमारा वास्तव कार्य क्या है? चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना, चारे देखो चारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार होगा, तो इसलिए भक्तों का कर्तव्य है पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। हमारा प्रयास है ब्रजवासियों की सेवा करना, उनकी कृपा से हम ब्रज धाम में प्रवेश कर सकते। तो ब्रजवासियों की सेवा कर ब्रज धाम की सेवा करते हैं कैसे? पूरे दुनिया में भगवद गीता प्रचार करना, क्योंकि वृंदावन के बारे में बहुत कम लोग प्रस्तुत है या अधिकारी है ब्रज तत्व में प्रवेश करने के लिए। तो सबको सिखाना चाहिए आरंभ से कि हम सूर्य ने हम सूर्य नहीं है, देह परिवर्तन होते हैं। अगर हम ये सब बहुत ऐसे लोग कहेंगे ठीक है हम जानते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन कोई नहीं जानते। तो पहले से हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, कृष्ण ही भगवान है और कोई दूसरे नहीं है। केवल हमारा मत नहीं है, यही शास्त्रीय है और विज्ञान भी है। भगवत भगवान ये शब्द का विशेष अर्थ है, परिभाषा है। तो ये ही सब प्रचार करना भक्तों का कर्तव्य है। श्रील प्रभुपाद श्रेष्ठ ब्रजवासी थे और श्रेष्ठ ब्रजवास किए पूरे दुनिया में भगवद गीता प्रचार करने से। कृष्ण की माधुरी लीला वो बहुत ही उत्तम विषय है। इस कलयुग में जो भक्त होने चाहते हैं वे शिल प्रभुपाद का आदर्श और आज्ञा के अनुसार भगवद्गीता प्रचार करते हैं। यदि हम ब्रजलीला कथा कहेंगे तो बहुत भारत में बहुत लोग आकृष्ट होंगे, लेकिन वे अधिकारी हैं कि नहीं वो सब कथा सुनने के लिए, वो ही दूसरी बात है। और हम बहुत बार देखते हैं कि जो ब्रज लीला कथा सुनने के लिए बहुत उत्साही है तो साधारण भक्ति नियम भी पालन नहीं करते, तो कथा सुनने के बाद दुकान से बिस्किट खरीद के खाते, तो कहाँ है ब्रज भाव? ब्रज भाव में प्रवेश करने के लिए तो पहले पूरा शरणागत होना चाहिए और पूरा निवृत्त होना चाहिए, मतलब अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए। और हे लोग जो उचनी उचनी कथा सुनने के लिए उत्साही है, लेकिन साधारण सदाचार नहीं जानते, पालन नहीं करते, और एक तरफ उत्तम ब्रजवासी है और दूसरे तरफ तो भौतिक भोग में लासी जैसे, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप क्रम से भक्ति में प्रवेश करना चाहिए। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथो भजन क्रिय तथो अनार्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव फिर प्रेम बहुत उचनी कथा है। तो हमारा कर्तव्य है आचार्यों की सेवा करना, विनय भावना से भगवत जी से प्रचार करना। So, Hare Krishna. Any question? Ye sab science, bogus gurus, ye sab ka khandan karna chahiye. न धनम न जनम न सुंदरम ऐसे कहन न से केवल कहन न से नहीं है। तो माया रे करी अजय छाड़ा न जाय साधु कृपा बिना आर ना ही कृपा साधु कृपा से माया को छोड़ना है, लेकिन साधु कृपा कैसे मिलते? उनसे लोग आते हैं कृपा कृपा कृपा कृपा तो बोलते, लेकिन हम अगर कृपा देना चाहते हैं लेते नहीं, हम कृपा मांगते हैं प्रेम, हम प्रेम चाहते, लेकिन अगर हम बोलते हैं तो ठीक है साधना करो शास्त्र करो भगवद्गीता वितरण करो, ओ नहीं हम खाली कृपा से प्रेम लेना चाहते, तो यही कृपा है उपदेश के रूप में, लेकिन लोग तो सहज है सहज पथ चाहते हैं कि हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, हम खाली प्रेम अनुभव करेंगे, लेकिन साधु कृपा क्या है? उपदेश देना क्या उपदेश? भजन होता है आदो श्रद्धा तथा साधु संगत अथा भजन क्रिया, तो कृपा लेना है और वो कृपा लेके भक्ति निजी भक्ति साधना करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे और खाली कृपा कृपा कृपा बोल के हम कृष्ण प्रेम लाभ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। कि हम हमारा कृपा कृपा कृपा याचना वो सही नहीं है, अभिनय का। वो कृपा नहीं चाहते हूं कि साधना करो भगवद गीता पर, वो कृपा नहीं, वो प्रेम, वो कृपा मुझे दे। मुझको प्रेम दो लेकिन मेरे सब भौतिक आसक्ति हम वो सब खत्म मत, संभव नहीं है। तो पहले भौतिक आसक्ति उनको खत्म है और उसके बाद प्रेम का सवाल आएगा, उसके पहले नहीं। सो हरे कृष्ण। हाँ और क्या प्रभात बहुत जाते बोले कि अगर उनके शिष्यों को बोले कि मतलब जब उनके शिष्यों अमेरिकन शिष्यों जब सर्वप्रथम भारत आए थे तो प्रभात उनको बताए कि अगर कोई पूछते कि ये आनंद वो आनंद विवेकहीन आनंद इत्यादि ये सब लोगों का नाम बोलते हैं तो बोलो कि उसका क्या मत है। ये लोग वो तथाकथित साधु को सीधे आक्रमण नहीं करना लेकिन उसका मत को खंडन करना, वो बात ऐसा तो ऐसा होना चाहिए। दोनों मिक्स होते हैं, जैसे वो बाबा उसका मत है कि मैं भगवान हूं, तो भगवान का क्या क्या लक्षण है, वो सब लक्षण है उसमें कि नहीं, तो नहीं है, एक भी नहीं है। और खास प्रकट है कि वो असुंदर थी असुंदरता का साक्षात मूर्ति है। ब्रह्मा जी के विशेष सृष्टि है अद्वितीय अद्वितीय असुंदरता उसमें है। एक्चुअली ऐसे है नहीं, मतलब ही एक्सट्रीमली अगुल, हरे कृष्ण। और क्या कुछ सवाल पूछते हैं? ऑलराइट, सो हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, श्री गौर निताय, श्री राधा दामोदर, श्रीनाथ जी। जगन्नाथ भद्र बलदेव हरे कृष्ण।